laptop Apple 20 razy 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. O budżecie i płacy minimalnej rząd wznowił obrady. Celem bezpieczeństwo trwają prace nad zmianami w przepisach o ruchu drogowym. Komputerowa replika Ziemi ma pomóc w walce ze zmianami klimatu. Po raz drugi w tym tygodniu obraduje rząd. Pierwsza część posiedzenia odbyła się w poniedziałek w Białymstoku i była poświęcona w całości sprawom bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. Dziś ministrowie dyskutują nad założeniami do przyszłorocznego budżetu oraz płacą minimalną. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera i wie więcej na temat prac rządu. Zacznę od tego, że to dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ważne, bo rząd ma czas do 15 czerwca, czyli w sumie niewiele czasu, bo to przecież najbliższa sobota, aby przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także minimalnej stawki godzinowej. Obecnie to minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, no i to jest już kwota po podwyżce. Druga zaplanowana jest na lipiec tego roku. Pensje minimalne wyniosą wtedy 4300 zł, z kolei minimalna stawka godzinowa. Teraz to jest 27,70 za godzinę, a od lipca będzie wynosiła 28,10 za godzinę. No i w tej chwili właśnie ministrowie rządu Donalda Tuska zastanawiają się nad przyszłoroczną podwyżką. Na razie nie wiemy dokładnie, o ile rząd chce podnieść od nowego roku wynagrodzenie minimalne. Większość ekspertów sugeruje jednak, że nie będzie to znaczna kwota. Należy się spodziewać raczej symbolicznej podwyżki. Dziękujemy bardzo. To była Agnieszka Drążkiewicz. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym będzie można stracić prawo jazdy. Tak rekomenduje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do tej pory taki przepis dotyczył jedynie obszarów zabudowanych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak argumentował w TVP Info, że zmiany muszą nastąpić, ponieważ odwrócił się trend na drogach. W pierwszym kwartale tego roku było więcej wypadków, kolizji i ofiar śmiertelnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Należy rozszerzyć przepis dotyczący odbierania na 3 miesiące prawa jazdy wszystkim tym kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, poza obszarem zabudowanym. Dlaczego właśnie na tych drogach? 90% ofiar śmiertelnych właśnie na tych drogach ma miejsce. Trwają prace legislacyjne. Minister Klimczak zapowiedział też zmianę przepisów dotyczących możliwości redukcji punktów karnych. Chodzi o ewentualne ograniczenie kursów. Konieczne jest zapewnienie Ukrainie długoterminowego wsparcia, podkreślał w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed spotkaniem ministrów obrony państw sojuszu. Chodzi zarówno o pomoc wojskową, jak i finansową. Dlatego, jak tłumaczył, sojusznicy zatwierdzą plan przejmowania od USA koordynacji dostaw uzbrojenia i szkoleń ukraińskich żołnierzy. Pieczę nad wszystkim będzie sprawowało NATO. Cała idea polega na minimalizowaniu ryzyka, luk i opóźnień, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku tego roku. Te opóźnienia zarówno w dostawach sprzętu wojskowego z USA, jak i od kilku europejskich sojuszników zmieniły sytuację na polu bitwy i Rosjanie są w stanie zajmować więcej terytoriów Ukrainy. A Ukraina potrzebuje przewidywalności, długoterminowego zaangażowania i większej odpowiedzialności. Dzisiejsze spotkanie ministrów obrony państw NATO jest ostatnim na tym poziomie przed szczytem z udziałem przywódców sojuszu za niecały miesiąc w Waszyngtonie. Pozostajemy jeszcze w Brukseli. Parlament Europejski wita deputowanych wybranych po raz pierwszy. Mogą się już rejestrować. Przy jednym stoliku załatwią wszystkie formalności administracyjne. W budynku Europarlamentu powstało kilka takich punktów nazwanych Welcome Village. Niektórzy mówią, że to jak pierwszy dzień w szkole, to znaczy z jednej strony jest ekscytacja, a z drugiej strony oczywiście ogrom nowych rzeczy, których trzeba się w krótkim czasie nauczyć, przyswoić i tak, żeby płynnie wejść w obowiązki. Mówił nowo wybrany europoseł trzeciej drogi Michał Kobosko. Rady dla nowo wybranych deputowanych ma ten, który po 20 latach już nie zasiądzie w europarlamencie, Ryszard Czarnecki. Kuluary są tu bardzo ważne, że języki są bardzo ważne, że trzeba się na maksa szybko uczyć. No i trzeba opanować sztukę zawierania kompromisów, bo tu bez tych kompromisów nie sposób funkcjonować.

Grupa Genesis w programie trzecim Home by the Sea. To za nami. Na zegarze 14 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Monika Suszek, Anna Regulska, Justyna Grabasz. Do 12 będziemy tu razem z Państwem przy radioodbiornikach. Za moment porozmawiamy o psiakach, o tym, jakie towarzyszą im emocje, kiedy zostawiamy je pod sklepem i uciekamy na szybkie zakupy. Zanim jednak to, królująca na naszej liście przebojów Kaśka Sochacka. Przypominam, głosowanie na listę trwa do jutra, do godziny 12, a przed nami szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant. Odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i szum na trójkowej antenie. Niemal na każdym osiedlu przed sklepem można spotkać pozostawionego psa. Często są to po prostu wyjścia do sklepu, które nie trwają zbyt długo, ale każda minuta może być dla zwierzęcia bardzo stresująca. I dziś o tym stresie porozmawiamy z doktor weterynarii Dorotą Sumińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W takim razie jak się czuje taki psiak pozostawiony na 5 minut? Czy to faktycznie jest aż tak stresujące? Znaczy, ja myślę, że on się czuje podobnie jak my czulibyśmy się, gdyby nas na sznurku jakimś uwiązać, a wokół działyby się rzeczy z nie naszego świata. Czulibyśmy się równie zestresowani. Ja od ponad 40 lat tłumaczę ludziom, że albo spacer z psem, albo zakupy, tego się nie łączy. I pomijając to, że pies przeżywa bardzo duży stres, bo to nie jest jego dom, to jest obce miejsce, w którym on jest jeszcze bardziej ubezwłasnowolniony niż jest naprawdę. I poza tym on jest narażony na cały szereg różnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce. Po pierwsze, nie wszyscy ludzie są tacy, jak być powinni i ktoś może go podrażnić, nawet kopnąć, użyć jakiejś przemocy wobec niego. Może dopaść do niego jakiś pies, który nie lubi innych psów. On nie może nawet uciec, bo on jest przywiązany. Więc to jest, ja uważam, że za to powinny być mandaty. I powiem szczerze, że jeżeli idę gdzieś do sklepu i widzę psa przywiązanego przed sklepem, to staję przy nim i czekam, aż wyjdzie opiekun, po to, żeby z nim chwilę porozmawiać. Oczywiście nie rzucam się od razu z pięściami na niego, ale staram się łagodnie wytłumaczyć, że tak robić nie wolno. Ale jeśli już musimy zostawić psa, bo na przykład trzeba szybko załatwić sprawę, a lokalno nie pozwala na wprowadzanie zwierząt, a my o tym nie wiedzieliśmy, to możemy jakoś ten stres zmniejszyć, czy absolutnie nie? To nie możemy być w takiej sprawdzać sytuacji. Ale czy zostawilibyśmy, przywiążmy dziecko. Przywiążmy dziecko przed sklepem, dlatego że tam jest napisane, że z dziećmi wchodzić nie wolno. Nie zrobimy tego, bo zaraz przyjdzie policja. Akurat jeżeli chodzi o emocje i stan tych emocji, to pies i dziecko są na tym samym poziomie. Pies też jest takim dzieckiem, tylko że nigdy matury zdawać nie będzie i będzie z nami do końca życia. Więc po prostu tego nie robimy. Jeżeli idziemy załatwić jakąś sprawę, to nie zabieramy ze sobą psa. To w takim razie jakie to są emocje, kiedy psiak zostaje sam? Co się to dzieje? Przede wszystkim jest strach. To nie jest sprzymierzeniec dobrego samopoczucia. Nikt z nas nie lubi się bać, no chyba, że ktoś lubi horrory, ale pies na pewno nie. Strach, poczucie zagrożenia, poczucie niepewności. Poza tym pies nie ma żadnej pewności, że jego opiekun wróci. To jest maleńkim dzieckiem, to tak jak 2-3-letnie dziecko. Jeżeli mama gdzieś zostawi i sobie pójdzie, to dziecko nie ma takiej wyobraźni, żeby pomyśleć, mama załatwi sprawę i zaraz przyjdzie. Nie, to jest okropny strach, lęk przed porzuceniem. Zostawianie psiaków pod sklepem to jest jednak też nadal dość częsta praktyka. Bardzo częsta. Czy są jakieś takie inne sytuacje, nasze zachowania, które w podobny sposób stresują psiaki, a my nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo właściwie wszyscy tak robią od lat, więc my też tak robimy? To, że traktujemy psa jak przedmiot w domu i myślimy, że na przykład jeżeli w domu dochodzi do jakichś niesnasek, awantur, jakichś kłótni, że pies jest obok. To też jest jak dziecko. I psy się ogromnie stresują naszym złym nastrojem. Psy wyczuwają to znakomicie. Jeżeli my się czegoś boimy, czy my się na coś złościmy, pies się czuje bardzo niepewnie. Bo skoro ta najważniejsza osoba boi się, to znaczy, że zagrożenie jest duże. Pamiętajmy, że zwierzęta przyjmują nasze emocje i nie zostawiajmy ich pod sklepem, nawet jeśli jest to po prostu małe wyjście na 5 minut, bo jak słyszymy, to może wywoływać ogromny stres. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami była doktor weterynarii Dorota Sumińska. Ale Charles Bradley i The World is Going Up in Flames. Takie to miłe dźwięki w Trójce o godzinie 11.30. To teraz coś dla miłośników sportu. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy niby na bieganie w Warszawie, ale po leśnych duktach da się i w stolicy. Takie diktum proponuje wicedyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień. Przygotowujemy kolejną odsłonę leśnej triady biegowej. Tę imprezę zawsze określam jako ulubioną imprezę warszawskich rodzin, a to dlatego, iż jest kolejny przykład tego, że dbamy o rodziny i zależy nam na tym, by bliscy spędzali czas razem, edukowali się, uprawiali sport, zacieśniali relacje i więzi. No to jest coś, co nami kieruje i na czym nam bardzo zależy. Gdzie ta impreza? Powiedziałeś o tym, że tak naprawdę zapraszacie całe rodziny, to znaczy, że dystanse są od dziecięcych po dorosłe? Tak. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca, czyli to jest najbliższa sobota. Sercem wydarzenia będzie siedziba Lasów Miejskich Warszawa w Lesie Kabackim. Przygotowaliśmy bieg na dystansie 5 km, spacer na dystansie 5 km oraz dystanse dla najmłodszych, biegi na dystansach 500 metrów oraz 1000 metrów. Oprócz tego, co jest tradycją naszych wydarzeń, strefa edukacyjna. No jest właśnie, taka, nie ma tam nudy, aby? Nie ma zupełnie tam nudy. Strefę edukacyjną przygotowujemy my oraz nasi partnerzy i oprócz tego, co nas kieruje, czyli walorów sportowych, w strefie będzie bardzo, ale to bardzo ciekawe stanowisko Lasów Miejskich Warszawa. Lasy miejskie pokażą i pomogą w tym, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zwiedzać las, jak korzystać z lasów, by nie szkodzić zwierzętom, jak się opiekować zwierzętami, które wymagają pomocy, jak rozpoznawać tropy. No jest to świetna zabawa. I to rzeczywiście, no bo masz doświadczenie pewnie nieraz, bo dzieciarnia garnie się na takie mini warsztaty? Garnie się, a najlepszym dowodem na to jest to, że chcę teraz zabrać swoje dzieci i to będzie ich taki debiut. A to maluchy są. Na takiej strefie edukacyjnej. Tak, ale córeczka 4-letnia Jadwiga, myślę, że będzie zadowolona i z chęcią pozna na przykład ślady, jakie zostawiają zwierzęta. Oprócz tego kącik plastyczny, to jest czas dla rodzin. Zapraszam, na pewno tam nudy nie spotkacie. Zapowiada się to? Ciekawie. Wcale nie mniej nasz konkurs z kapitalnymi butami biegowymi do wygrania. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Do wygrania w konkursie buty Brooks Glycerin GTS 21, model damski lub męski, do wyboru, o wartości, uwaga, 849 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS i odpowiedzieć ze swadą, biglem, na przykład rymując na następujące pytanie: dlaczego warto biegać w lesie? Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł. Jeszcze raz pytanie, dlaczego warto biegać w lesie? I jeszcze raz numer SMS 73 533. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Justice i Dance to za nami. Jak słychać? Słuchając trójki można się wytańczyć, ale też dowiedzieć się czegoś ciekawego o literaturze. Na przykład 23 czerwca w audycji Wszystkie Książki Świata Michała Nogasia będzie można posłuchać rozmowy z norweską pisarką Mają Lunde, autorką książek dla dzieci i dorosłych, znaną m.in. z bestsellerowej powieści Historia pszczół. Nagranie tej rozmowy i spotkanie z pisarką odbędzie się natomiast w najbliższy poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19, 17 czerwca. Na dwa dni przed oficjalną premierą autorka będzie opowiadać o swojej najnowszej powieści Sen o drzewie. I będzie to jedno z dwóch spotkań z Mają Lundę w Polsce, dlatego też zapraszamy bardzo serdecznie na to wydarzenie. Mamy dla Państwa podwójne wejściówki. Wystarczy zadzwonić na numer 22 i 7 trójek i będziemy Państwu wejściówki na wydarzenie rozdawać. No to zapraszamy, zachęcamy do dzwonienia na trójkowej antenie teraz Kim Nowak i Piasek. Co przypomina nam piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, rozmumłanych pościelach, lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Wszędzie jak nasiona piasek. My dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. My dostrzegamy zmian, my dostrzegamy zmian. My dostrzegamy ciągły śmiech, chcemy ocalić co się da. My dostrzegamy zmian, dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach, lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Grupa Kim Nowak, która wróciła do nagrywania po kilku latach nieobecności. Tak oto jest Piasek z wydanej w minionym roku płyty My. A na trójkowej antenie teraz, jak zwykle o tej porze, proza czytana w trójce. Zróbcie dym, zróbcie... zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Lapiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. 21 postulatów. Część druga. W sierpniu 1980 roku Solidarność widać wszędzie. Zacznijmy od tej trudno uchwytnej, nieskodyfikowanej Solidarności. Od małego S, której świadectwem jest codzienne życie w oblężonej stoczni. Już od pierwszego dnia strajku pod jej bramy ciągną tłumy wspierających. Danuta Wałęsa oczywiście nie towarzyszy strajkującym. Jest w domu, zajmuje się dziećmi. Nigdy nie zaznałam tyle, co w tamtym czasie życzliwości, miłości, dobroci, powie po latach. Ludzie przychodzą do niej do domu, przynoszą mleko, kaszę, mąkę, owoce, proszek do prania, pieniądze. Jeśli nie mają co przynieść, dzielą się przynajmniej dobrym słowem. Do stoczni udaje jej się pojechać dopiero kilka dni po rozpoczęciu strajku. Główna brama jest ozdobiona kwiatami. Przez tłum przebija się akurat maluch, po dach załadowany ogórkami. Kierowca ledwie mieści się za kierownicą. Ludzie przed stocznią spontanicznie wiwatują na cześć ogórkowego dobroczyńcy. Danutę prowadzą do męża. Ja w tamtym okresie nie miałam w ogóle strachu. Jakbym była zaprogramowana do określonych czynności, zwierza się w rozmowie z nami. Ale któregoś dnia zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Po powrocie do domu poczułam lęk i uczucie, jakby ściany się na mnie waliły. Lech od tego momentu, jak się wyrazi, stawia krzyżyk na wszystkim. Nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma nic innego, tylko strajk. Na zdjęciach atmosfera przypomina piknik. Na terenie stoczni jest sporo zieleni. Porozkładani na trawie ludzie jedzą kanapki, uśmiechają się, gestykulują. Jest gorąco. Alkoholu nie ma. To żelazna zasada. Wałęsa i pozostali od początku boją się prowokatorów i utraty kontroli nad masą stłoczonych, coraz bardziej sfrustrowanych ludzi. Karol Modzelewski ze zdumieniem i zachwytem obserwuje, jak ubrani w biało-czerwone opaski robotnicy ze strajkowej służby porządkowej wylewają 3 butelki wódki, które jednemu z kolegów udało się przemycić na teren zakładu. Odwagę czerpałam od Alinki Pienkowskiej, od Ani Walentynowicz, wspomina Henryka Krzywonos-Strycharska. Chociaż Ania sama była sparaliżowana, mówiła, że jadą już czołgi, a Joanna Duda-Gwiazda wśród strajkujących widziała oficera SB. O współpracę zaczynała oskarżać też innych, nawet własnego męża. Odświeżyć się można w umywalce w jednej z toalet. W stoczni są też prysznice dla strażaków, ale teren jest ogromny. A nie wszyscy strajkujący są przecież zaznajomieni z labiryntem stoczniowego miasteczka. Walentynowicz w końcu prowadzi tam Pienkowską i Krzywonos. Dziury, prześwity, klamek brak. Pierwsza kąpie się Alina. Anna z Henryką stoją na czatach. Druga jest Walentynowicz. W końcu wchodzi Krzywonos. Ania miała mnie pilnować. Ale wychodzę, a jej nie ma, bo już pobiegła za liną. Postanowiłam, więcej się tu nie kąpię. Następnym razem udało mi się pojechać umyć do domu, wspomina Krzywonos-Strycharska. Najpierw wpada do sąsiadki, wtajemniczyć ją w to, co się dzieje w stoczni. Potem idzie do siebie. Kiedy po kąpieli wychodzi z domu, mieszkańcy 11-piętrowego wieżowca stoją przed wejściem i odprowadzają ją do taksówki brawami. Otoczona murami stocznia zmienia się w autonomiczne królestwo. Jest straż porządkowa i prezydium, pojawiają się dokumenty i pieczątki, a także reglamentacja wspólnych dóbr. Zupełnie jakby ustrój późnej PRL, zanim na dobre upadnie, musiał się odtworzyć w miniaturze. Kiedy akurat nie trwają negocjacje albo narady, każdy ma swój przydział roboty. Henryka Krzywonos na przykład zajmuje się dystrybucją paliwa. W książkach można przeczytać, że z bazy komunikacji miejskiej wypożyczyła cysternę. Prawda jest trochę inna. Ukradliśmy ją, poprawia Krzywonos podczas kolejnego spotkania z nami. Z Wieśkiem Talaśką, dziś Wesleyem, bo od dawna mieszka w Ameryce. Sympatyzujący ze strajkującymi pracownik rafinerii napełnia cysternę benzyną. Henryka parkuje ją na terenie stoczni i kanister po kanistrze wydziela paliwo do celów służbowych. Prowadzi przy tym skrupulatną księgowość. Strajk strajkiem, ale porządek musi być. Danuta Wałęsa. Mój Boże, tak sobie myślę, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy byli tacy jak w sierpniu 80 roku. Spontaniczność, przyjaźń, zrozumienie, solidarność. To było coś najpiękniejszego w życiu. Najcudowniejsza była w tym atmosfera strajku, potwierdza Krzywonos-Strycharska. Przyjaźnie zawiązywały się na całe życie. Karnawałowa wspólnota solidarności jest więc wszechogarniająca i wszechobecna, lecz zarazem nieuchwytna, bo pozbawiona trwałych, spisanych norm, stabilnych symboli i skodyfikowanych rytuałów. Magiczny czas braterstwa, gwiezdny czas, jak malowniczo określał go Kuroń, musi zostać złożony w ofierze, by narodziła się nowa codzienność. Wspólnotowy duch sierpnia 1980 roku znalazł wymiar w słynnych 21 postulatach. Jak sobie przypomnę ten sierpień, powie nam po latach Władysław Frasyniuk, to kojarzy mi się z powrotem słowa przyzwoitość. Było takim słowem wyznacznikiem, określeniem wspólnoty, słowem dotąd nieużywanym. Dziś też już jest martwe. Ta przyzwoitość powodowała, że na te strajki przychodzili ludzie z różnych stron. Z partii, z wojska, z milicji. Na co dzień sukinsyny. Ci, którzy pacyfikowali przez lata wszystkie wolnościowe zrywy. Oni się też pojawiali. Naprawdę. I wtedy nikt ich nie pytał, kim są. To był ten amerykański sen. Bez znaczenia, skąd przychodzisz. Ważne, co wspólnie możemy razem zrobić. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Fragmenty prozy przygotowali dla Państwa Wojciech Dorosz i Barbara Marcinik. A na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me.